Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 10. Зелензим. Мудренджер загинув, і це було найпереконливішим спростуванням його філософії. 18 літаків, повертаючись із щотижневого молочного рейсу до Парми, пірнули сріблясту білу хмару над узбережжям острова Ельба. Виринули з хмари 17. От зниклого літака не лишилося жодних слідів. Ні тобі димової смуги в небі, ні тобі маслянистої плями на лискучій, нефритовій гладіні моря. Був і загинув. Аж до заходу сонця круг білої хмари марно шугали вертольоти. За ніч хмара розтанула, а коли сонце зійшло, стало остаточно ясно, що Мудренджера більше немає. Це зникнення приголомшило всіх. Не менш далебі, ніж ота давня велика змова в Лаурфілдському училищі в Колорадо, де одного чудового дня, щойно одержавши платню, так само зненацька зникли 64 курсанти. Вважай, ціла казарма, мов, у воду пішли. І аж до того моменту, коли Мудренджер таким незбагненним чином залишив цей світ, Йосайрен гадав, що ці 64 чоловіка просто пішли в самоволку і забули повернутися. А тоді цей факт масового ухилення від виконання священного обов'язку, факт організованого дезертирства, так потішив його, що він, сам не при собі од радості, побіг до колишнього рядового першого класу Зелензима поділитися з ним хвилюючою новиною. «А чого тут, власне, радіти?» – глумливо ошкірився колишній РПК Зелензим. Він стояв у недбалій позі, запершись закаляним солдатським черевиком на лопату і, прихилившись спиною до стінки однієї з тих глибоких квадратних ям, копання яких стало його військовою спеціальністю. Колишній РПК Зелензим був жалюгідним салагою, навіки пойнятим непоборним духом єхидства й непокори. Щоразу, як він тікав у самоволку, його ловили і на покарання примушували протягом певного часу копати ями, рівно по 6 футів у глибину, в ширину та в довжину. А потім їх загрібати. Щойно відбувши чергову спокуту, він знову тікав у самоволку. Його цілком задовольняла життя військового землекопа, і він виконував її без слова скарги, гідно й самовіддано, як достеменний патріот. Могло б бути й гірше, часом по-філософськи промовляв він. І я гадаю, хтось же мусить виконувати цю роботу. Йому ставало кмітливості збагнути, що копання і загрібання ям у штаті Колорадо не таке вже й кепське заняття в часи війни. А що попит на ями буде досить обмежений, він міг копати і загрібати їх не кваплячись і не перепрацьовуючи. Військовий трибунал, щоправда, кожного разу розжалував його до простого солдата. І Зелензим гостро переживав свої службові пониження. «Це тепер я солдат, а колись я був рядовим першого класу», – бувало згадував він з глибокою журбою. «В мене було суспільне становище, якщо ти розумієш, про що йдеться. Я обертався у найдобірнішому товаристві». На обличчя йому набігала тінь. «Тепер це все позаду», – скрушно провадив він далі. «Тепер у самовольці я нічим не відрізняюсь від звичайнісінької солдатні, і це вже зовсім не те». Копання ям не обіцяло йому великих життєвих перспектив. «Та й сама робота ця, власне, тимчасова», – іноді нарікав він. «Відробив покарання і бувай здоровий. А хочеш працювати, то знову махаю самоволку. Тільки у самоволку мені більше йти засть. Поправка 22, хай їй біс. Тепер після самоволки мене чекає каторжна тюрма. Просто не знаю, що й думати, адже так далебі можна і на фронт загриміти». Він не прагнув копати ями до кінця життя, але не мав нічого проти цього заняття, поки тривала війна. «Чим це не внесок у кінцеву перемогу? У кожного з нас є свій військовий обов'язок», – уголос міркував він. «У тебе такий, у мене інший, і кожен повинен свято його виконувати. Мій обов'язок – копати і загрібати ями до кінця війни, і я виконую його бездоганно. Мене навіть представлено до медалі за зразкову службу. У тебе інший обов'язок – протирати штани у вльотному училищі, і якнайдовше. Краще також до кінця війни. А обов'язок вояків за океаном – швидше виграти війну. І хотілося б, щоб вони виконували свій обов'язок так само бездоганно, як і я. Чого б це мав пертись кудись за океан виконувати чужий обов'язок, правильно я кажу? Це було принаймні несправедливо». Одного дня, виконуючи свій обов'язок, колишній РПК Зелензим пошкодив каналізаційну трубу і мало не захлинувся у своїй ямі. Виводили його звідти майже непритомним. По училищу хвилею прокотилася чутка, що знайдено поклади нафти, і вождя зеленого вужа негайно спровадили за океан. Казарми вмить спорожніли. Кожен, хто спромігся запопасти лопату, вирізався в ґрунт, шукаючи нафту. Всюди в повітрі шугала багнюка. Щось дуже подібне відбувалося на Піаносі через 7 місяців, коли Майло Майдербайдер підняв у повітря всі літаки, приписані ним до свого синдикату М&М, і піддав нічному бомбардуванню власну базу, не проминувши ні аеродрому, ні бомбових складів, ні ангарів. Всі, хто вцілів, заходились тоді над ранком, оскаженіло довбати твердий кам'янистий ґрунт і рити протинальотні щілини, покриваючи їх поцупленими в майстернях бронещитами та шматками водонепроникненого брезенту, наспіх відчекриженого від сусідських наметів. Вож Зелений Вуш, миттю евакуйований з Колорадо, щойно прийшла чутка про нафту, об'явився знову аж на п'янусі. Навзамін лейтенантові Кумсу, котрий одного дня захотів глянути, що таке бойовий виліт, тож прилаштувався зайцем у крахів літак і загинув разом з ним над Ферерою. Згадуючи краха, Йосайрен завжди відчував свою провину. І тому, що той загинув тоді, коли він, Йосайрен, зробив другий захід на ціль, і тому, що покійний задовго до того був безвинно втягнутий у славний антиатабриновий бунт, який вибухнув ще у Пуерто-Ріко на першому етапі їхнього перельоту через океан, і завершився аж через 10 днів на острові П'яноса, коли, щойно приземлившись, пойнятий почуттям обов'язку, Везумбі, що духу біг до штабу ескадрилії, з рапортом про відмову Йосайрена приймати таблетки атабрину. Штабний сержант чемно запропонував йому сісти. «Дякую, сержанте, далебі можна і сісти», – сказав Везумбі. «А скільки мені доведеться чекати? У мене, знаєте, маса справ, які я мушу звершити, щоб завтра з самого ранку бути готовим летіти в бій. Я вас не розумію, сер». «Цебто як не зрозуміли, сержанте?» «Я не зрозумів вашого питання, сер». «Скільки приблизно часу мені доведеться чекати, щоб побачити командира ескадрилії?» «Поки він не піде обідати, сер», – отказав сержант Трезор. «Тоді одразу й заходьте». «До порожнього кабінету? Чи я вас неправильно зрозумів, сержанте?» «Так точно, сер. Майор-майор повернеться тільки після обіду». «Зрозуміло», – невпевнено промимрив Везумбі. «Тільки, либонь, як краще прийду після обіду». Везумбі залишив штаб ескадрилії трохи спантеличений. Коли виходив, він начебто помітив, що якийсь високий чорнявий офіцер, схожий на Генрі Фонду, вискочив з вікна штабного намету, німов заєць шаснув за ріг. Везумбі застиг на місці, замружився, охоплений тривожними підозрами. Невже це від малярії, або ще гірше від надміру атабрину? Адже він проковтнув у четверо більше таблеток, ніж було приписано, бо хотів літати в четверо краще інших пілотів ескадрилії. Лиш коли сержант Трезор легенько поплескав його по плечу, Везумбі наважився розплющити очі і відчув себе трохи певніше. «Ви можете зайти, сер. Майор-майор уже пішов». «Дякую, сержанте. А він скоро повернеться?» «Як тільки пообідає. Тоді вам доведеться вийти почекати, поки настане час вечеряти. Майор-майор нікого не приймає у своєму кабінеті, коли він на місці». «Що-що? Повторіть, що ви сказали, сержанте». «Майор-майор нікого не приймає у своєму кабінеті, коли він там, сер», – повторив сержант Трезор. Везумбі пильно глянув на сержанта Трезора. «Слухайте, сержанте», – мовив він, намагаючись говорити твердим голосом. «Ви часом не жартуєте з мене, тому що я новачок, а ви в Європі давно?» «Що ви, сер?» – шанобливо відказав сержант Трезор. «Я лише виконую наказ. Можете спитати в майора-майора». «Неодмінно спитаю, сержанте, будьте певні. Тільки коли я зможу його побачити?» «Ніколи, сер». Збуряковілий від такого приниження Везумбі тут же взяв у сержанта простягнутий йому блокнот і, нашкарябавши рапорт про Йосайрена і атабринові таблетки, мерщій подався геть. Дорогою вперше йому свінуло, що, можливо, Йосайрен не єдиний псих, удостоєний честі носити офіцерські погони. На той час, як полковник Пескард підвищив до 55 обов'язкову норму бойових вильотів, сержант Трезор доходив висновку, що кожний удостоєний такої честі – псих. Це був кощавий незграбний хлопчина з м'якими, мов кульбабин пух, і таким же світлим волоссям, запалими щоками і зубами, як пиляний рафінат. Він одноосібно вів усі справи ескадрилії, але не діставав від цього ніякої радості. Типи, подібні до голодного Джо, завжди зирили на нього лютими, сповненими осуду очима. А мстивий Везумбі, вибившись в аси та в безпрограшні чемпіони з пінг-понгу, не пропускав жодної нагоди обкласти його лайкою. Сержант Трезор вів усі справи ескадрилії, тому що ніхто інший не хотів їх вести. Його ані трохи не цікавили ні війна, ні військова кар'єра. Цікавили його лише черепки, знайдені в археологічних розкопках та антикварні меблі. Сержант Трезор навіть не вгледів, як призвичаєвся говорити про небіжчика в Йосайреновому наметі тими самими словами, що й Йосайрен, тобто як про небіжчика в наметі Йосайрена. Насправді ж усе виглядало інакше. То був пілот з поповнення, якого спровадили на той світ, не стигши навіть зачислити до ескадрилії. Він зупинився біля намету первідділу, щоб запитати, як пройти до штабу, а його тут же кинули в бій, оскільки більшість льотчиків уже зробили обов'язкові на той час 35 вилітів, і капітани Бобкінс і Добкінс геть вибилися з сил, намагаючись сформувати загадану штабом полку кількість бойових екіпажів. Офіційно його не зачислили, отже не могли відчислити, і сержант Резорт перечував, що листування стосовно цього триватиме довічно, як морський прибій. Прізвище покійного було Прах. Сержант Резор, який однаково щиро схвалював ощадливість і засуджував усяке насильство, не міг без відрази думати про таке жахливе марнотратство. Людину відправляють літаком за 3-9 земель, щоб її розірвало на шматки лише за якихось там 2 години після прибуття до частини. Ніхто не міг пригадати, який він був на вдачу і навіть на вигляд. Не могли цього сказати й самі капітани Бобкінс і Добкінс, котрі пам'ятали тільки, що новоприбулий офіцер опинився в наметі опервідділу саме вчасно, щоб не розминутися зі своєю смертю. Щоразу, як мова заходила про небіжчика з намету Есаріана, обидва капітани страшенно ніяковіли, і їх щоки вкривалися соромливим рум'янцем. До ладу роздивитися лейтенанта Праха могли, звісно, ті, хто летів з ним в одній машині, але їх теж розірвало на шматки. Один лише Йосаріан точно знав, хто такий цей Прах. Прах був невідомий солдат, приречений на смерть, тому що всі невідомі солдати приречені на смерть, і більше нічого про них знати нікому не дано. Вони приречені, і цим усе сказано. І цей загиблий був справді невідомий, хоча його пожитки купою лежали на койці майже в такому ж безладді, як він залишив їх 3 місяці тому, офіційно навіть не прибувши до частини. Вже через неповних 2 години від тих речей повіяло смертю. І так само повіяло смертю в повітрі наступного тижня під час великої облоги Болоньї, коли сира ядуча мла, що повисла над землею, просякала пліснявим духом небуття всіх, хто готувався до виліту. Ухилитися було неможливо, бо полковник Пескар добровільно визвався розбомбити силами свого авіаполку склади боєзапасів, недоступні для важких бомбардувальників, що базувалися в самій Італії, тому що вони можуть вести бомбардування лише з великої висоти. Операція раз у раз відкладалася, і з кожним днем відстрочки зростало відчуття небезпеки і неминучої біди. Похмурий острах переходив у цілковиту впевненість. Липкий нездоланий жах перед вірною смертю розповзявся по ескадрилі, мов та короста, невблаганно роз'їдаючи волю людей і проступаючи трупними плямами на їхніх страдницьких обличчях. Від усіх начетхнуло формаліном. І нікуди було звернутися по допомогу, навіть медичну, бо з наказу підполковника Порка санчастину закрили, щоб ніхто не міг узяти звільнення в лікаря, як це вони всі зробили того єдиного погожого дня, коли ескадрилью раптом пробрав якийсь загадковий епідемічний пронос, призвівши до нового вимушеного скасування польотів. Тепер двері санчастини були наглухо зачинені, скарги на хвороби не приймалися. Коли дощ ненадовго припинявся, Догдалік вилазив на високу табуретку, безмовно, збайдужило, вислуховував усілякі скарги та нарікання, за якими люди ховали страх. Він сидів на своїм сідалі, як нашорошений конюк, а над ним, на зачинених дверях, білів клапоть паперу зі зловісним оголошенням у чорній рамці. Оголошення власноруч зробив колись капітан Гад. Зробив жартома, але Догдалік залишив його висіти, бо тепер то були не жарти. Оголошення сповіщало: тимчасово не працює, смерть у родині. Страх витав і в Данборовій ескадрилії. Якось пізно ввечері Данбор із цікавістю сунув голову до намету санчастини і ледве розгледів у напівмороку невиразний силует доктора Стабса. Той самотньо сидів перед пляшкою віскі і пузатою каравкою дезінфікованої питної води. «Якся маєте?» – турботливо запитав Данбор. «Паскудно», – відказав доктор Стабс. «А що ви тут робите?» «Сиджу». «Я чув, що прийому більше немає». «Таки немає». «Тоді чого ви тут сидите?» «А де ти накажеш мені сидіти?» «В офіцерському клубі, щоб він провалився разом із Пескартом та Порком. Ти хоч знаєш, чим я займаюсь?» «Ви сидите?» «Та не в наметі займаюся, в ескадрилії. І не строю себе дотепника. Ну, чим, по-твоєму, займаються лікарі в ескадрилях?» «Сидять при зачинених дверях у своїх санчастинах», – відказав Данбар. «Ну так от, якщо до мене прийде хворий, я негайно звільню його від польотів», – заприсягся доктор Стабс. «Чхав я, що вони потім гавкатимуть». «Немає у вас такого права», – нагадав Данбар. «Читайте накази». «А я зроблю йому такий укол, що він не тільки літати, повзати не зможе». Сардонічно реготнув доктор Стабс, немов уже зробив таке насправді. «Теж треба додуматись, відміняти наказом лікарську допомогу. От падлюки. Ти диви, як січе. Знову заперіщив дощ. Спочатку зашурхотів у кронах дерев, забулькав по калюжах, потім, мов би примирливо бурмочучи, глухо забарабанив по брезентових скосах намету. Усе до біса промокло. Звідразу й мовив доктор Стабс. Клозети й пісуари й ті бунтують. Весь світ, хай він западеться, смердить, як трупарня. Він замовк, і в наметі запала бездонна тиша. Наповзала чорна ніч. Безмежна самотність. Більш нічого не залишалось на світі. «Ви б запалили світло», – запропонував Данбар. «Нема в мене світла. Ліньки навіть запускати движок. Колись для мене не було більшої радості, як рятувати людське життя. А от тепер думаю, яка чорт забирає у цьому рація, коли їх усе одно пошлють на забій? Є рація, будьте певні», – запевнив його Данбар. «Думаєте, що є? У чому ж вона?» «А в тому, щоб якомога довше не давати йому мерти. Але навіщо, коли їх усе одно повбивають? Весь фокус у тім, щоб про це не думати. До біса фокуси. Я питаю, яка рація?» «А біс його зна», – трохи подумавши, відказав Данбар. Сам він не знав. Наступна операція мала б викликати в нього захват, бо хвилини чекання повзли як черепахи, а кожна година здавалася століттям. А він тим часом не знаходив собі місця від кошмарного перечуття, що його вб'ють. «Тобі і справді потрібен кодеїн?» – запитав доктор Стабс. «Так, так, це моєму другові Йосаріану. Він упевнений, що його неодмінно вб'ють». «Якому ще в біса Йосаріану? Хто такий Йосаріан? І що за гаспецьке прізвище Йосаріан? Цей часом не той тип, що днями упився в офіцерському клубі і поліз у бійку з полковником Порком. Той самий, він асирієць». «Псих він, а не асирієць». «Ні, от він якраз і не псих», – заперечив Данбар. «Він присягається, що не полетить на Болонію». «Оце я й маю на думці», – підхопив доктор Стабс. «Можливо, цей псих останній із нормальних людей».